เวลาที่เราเริ่มมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นตั้งฟังในทุกวันที่เราตื่นมารู้สึกตัวเราขึ้นมานี่ให้ตั้งสติเอาไปเลยไม่ว่าจะตื่นมายามไหนก็ตามบางคนก็ตื่นยามสุดท้ายของราตรีบางคนก็ทำงานกะดึกต้องมาตื่นยามแรกของราตรีนอนตอนกลางวันแทนหรือว่าบางคนตื่นสายหน่อยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่อยตื่นลุกจะตื่นเวลาไหนก็ตามตั้งฟังให้เราตั้งสติดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเลยสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ในที่นี้ก็คือเรามาเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมกันในทุกวันอังคารที่เรามาพบกันในช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบเพื่อให้ธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ในหนังสือตำราคัมภีร์หรือว่าจำได้แค่อยู่ในสมองจะต้องมีส่วนที่ทำให้ทราบซึ้งเข้าถึงสู่จิตใจจะแค่สมองถึงหัวใจประมาณแค่สักศอกเดียวเท่านั้นเองบางคนเนี่ยโอ้เดินทางเป็น10 20 30ปีหรือว่าเกือบทั้งชีวิตแล้วเพื่อที่จะให้เข้าสู่จิตใจในไหนธรรมะที่เราเคยเรียนมารู้มานี่จะให้เข้าสู่จิตใจได้ต้องอาศัยสติตั้งฟังไม่ใช่แค่ว่าคิดเอาใครครวญเอาในสมองมันยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอหลายคนจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างไรธรรมะนี่มันจึงถึงเข้าสู่จิตใจได้ต้องอาศัยความนุ่มนวลต้องอาศัยศรัทธาชายุคนอาจจะคิดนึกใคร่ครวญตรีตรึกในสมองเนี่ยทุกคนก็มีสมองหมดบางคนก็คิดได้มากบางคนก็คิดได้น้อยแต่คิดได้มากหรือคิดได้น้อยเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับจิตใจที่มีความนุ่มนวล นะเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าเหมือนตุ่มน้ำนี่แหละบางคนตุ่มก็ใหญ่บางคนตุ่มก็เล็กไงตุ่มใหญ่ก็เก็บน้ำได้มากหน่อยตุ่มเล็กก็เก็บน้ำได้น้อยหน่อยที่สำคัญกว่าว่าตุ่มขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนี่ก็อยู่ที่ว่าฝามันปิดหรือฝามันเปิดถ้าฝามันปิดมันก็มีน้ำเท่าที่มันมีอยู่ใส่น้ำเข้าไปใหม่ไม่ได้ฝาเปิดก็ใส่น้ำใหม่เข้าไปได้อันนี้สำคัญว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจำได้ในสมองหรือว่าคิดนึกใคร่ครวญด้วยความคิดทางตรรกะในเชิงทางคิดแย้งบ้างในเชิงคิดสนับสนุนบ้างแตกลูกปรุงแต่งกันออกไปนั่นยังไม่สำคัญเท่ากับจิตใจที่มีความนุ่มนวลสมองก็ตามความคิดก็ตามนั่นยังไม่ใช่จิตเราจะหาจิตได้ไม่ได้หาที่สมองไม่ได้หาที่ความคิดตั้งฟังเพราะว่าความคิดนึกเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งของจิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ยังรวมถึงความรู้สึกด้วยฉันรู้สึกอย่างนั้นฉันรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกนั้นน่ะยังไม่ใช่จิตแล้วจิตอยู่ที่ไหนเราจะหาจิตได้อย่างไรแน่นอนไม่ได้หาตามตำราคัมภีร์แน่นอนไม่ได้หาตามลืบสมองแน่นอนเราไม่ได้หาตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างพระเจ้าพญาสีในตำฟังจะหาจิตนี่หูหาโดยไม่แยบคายไปหาตามร่างกาย เอานักโทษประหารมาแหล่เนื้อออกหันเหมือนแตงกวาอย่างนี้เลยที่ละแว่นละแว่นละแว่นโดยไม่ให้นักโทษตายนะหันไปหันไปดูสินักโทษตายตอนไหนจิตนี่มันอยู่ส่วนในของร่างกายนี่หาโดยไม่แยบคายอย่างนี้ก็หาไม่เจอไม่ได้หาตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้หาในลืบสมองไม่ได้หาอยู่ตามตำราคัมภีร์เราจะหาจิตได้ตามฝังหาด้วยสติสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนว่าฉันคิดนึกนั่นนี่ฉันก็มีสติในการคิดมันแตกต่างกันตรงที่ว่าสัมมาสติกับมิจฉาสติไงท่านฟังสติคือการระลึกได้เนี่ยตัวอย่างคนที่ทำความผิดจะขโมยของอย่างเนี้ยเขาก็คอยระลึกถึงอยู่เสมอเนี่ยว่าตรงไหนนี่มันจะจ้องเอาได้ตรงไหนนี่มันจะลักได้ตรงไหนจะเป็นช่องเป็นหลืบเป็นร่องให้โกงได้หยิบฉวยฉกชิงเอาได้ก็จะคอยระลึกถึงอยู่แต่เรื่องพวกนี้จนพ้นธนาคารคนโกงเนี่ยระลึกได้อยู่แล้วทุกฝั่งระลึกถึงความผิดที่ตัวเองเคยทำไว้ในปางก่อนก็ได้การระลึกได้แบบนั้นเนี่ยก็เป็นมิจฉาสติไงหรือการที่เรามาคิดนึกอ่านตามตำราบ้างในข้อคิดนึกคำพูดของใครสักคนใดคนหนึ่งบ้างแล้วไม่ได้ทำให้กิเลสเนี่ยมันเบาบางลงไม่ได้ทำให้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยมันลดลงไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นเบาไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นเกิดความปล่อยวางเย็นระงับลงไปอย่างเช่นเราระลึกถึงคนบางคนแล้วก็กังวลใจวุ่นวายใจเช่นถ้าเราระลึกถึงคนที่ไม่มีศีลอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเราที่เขาอาจจะเคยทำไม่ดีมาก่อนแล้วก็กังวลใจว่าห้วยเข้าไปที่นั่นจะเป็นยังไงจะดีอยู่รอดไหมนี่คิดนึกไปแล้วก็มีความกังวลความระลึกนั้นก็ไม่ดีเป็นมิจฉามิจฉาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าผิดอย่างนั้นแบบไม่ใช่ไม่ถูกนะแต่มิจฉาเนี่ยคือความระลึกถึงในลักษณะที่ทำให้จิตใจมันไม่สงบลงมันไม่ปลดแอกจิตใจของเราออกจากเรื่องร้ายรัดเรื่องผูกรัดได้สิ่งที่เราต้องทำตั้งแต่ฟังเพื่อให้เราหาจิตของเราเจอให้ความนุ่มนวลความเย็นเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตของเรานั้นต้องมีสัมมาสติสติคือการระลึกได้ในที่นี้ให้เรามาระลึกนึกถึงอยู่กับบุคคลผู้ที่มีศีลชนิดที่บอกว่าดีมากๆบุคคลที่มีสมาธิชนิดที่ดีมากๆบุคคลที่มีปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะขั้นที่เลิศมากๆนี่นั่นคือพระพุทธเจ้าให้เรามาตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติเราจะเอาคุณข้อไหนของท่านนี่มาตั้งไว้ในใจท่านนี่มีคุณอยู่หลายข้อเราไม่ต้องไปคิดนึกเรื่องนั้นว่าโอ้ท่านเคยไปที่นี่โอ้ท่านเคยทำอย่างนี้อันนั้นยกไว้ก่อนก็ได้ท่านฟังเพราะแต่ว่าคิดไปมากเรื่องหลายอย่างเนี่ยบางทีมันฟุ้งซ่านได้เอาอย่างเดียวพอวันนี้คือมาระลึกถึงคุณของท่านในข้อที่ว่าพุทโธพุทโธเนี่ยคือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทโธนั้นมีไล่มาตั้งแต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีพุทโธได้พระอรหันต์ที่ไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิมุตติหรือประเภทที่เป็นอุคโตภาควิมุตติ คือตรัสรู้โดยสองส่วนนี่ถ้าก็มีพุทโธไปจนถึงท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือองค์แรกอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยต่างก็มีพุทโธเหมือนกันแต่เป็นพุทโธในระดับที่เป็นอนุพุทโธคือรู้ตามใครตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อนุพุทโธนี่จึงเป็นระดับที่หนึ่งที่มีพุทโธมาพุทโธที่สูงขึ้นไปคือไม่ได้ต้องรู้ตามใครละฉันรู้ของฉันเองตื่นเองเบิกบานเองขึ้นมาได้นั่นคือปัจเจกพุทโธหรือพุทโธในระดับที่สูงสุดเลยคือระดับที่ว่ารู้เองได้ด้วยแล้วยังสามารถบอกแจ้งสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามได้ด้วยนั่นคืออรหันตสัมมาสัมพุทโธเรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธนี้โดยการมานึกถึงคำว่าพุทโธนี่ไว้ในใจคือต้องพุทโธไว้ในใจนั่นแหละเอาคำนี้คำเดียวพอเริ่มต้นเป็นเบื้องต้นนะเพราะตอนนี้เราไม่ต้องการให้ความคิดของเราเนี่ยมันมีไปมากเรื่องหลายอย่างหยุดความคิดต่างๆไว้ไม่ว่าเรื่องที่เราจะไปทำวันนี้เราจะไปหาใครเราจะไปที่ไหนมีการแดนใดๆต้องทำบ้างหยุดไว้ก่อนเอาประมาณ60นาทีนี้เรามาอยู่กับจิตเรามาอยู่กับสติของเราเริ่มด้วยการมานึกถึงกำมาพุทโธไว้ในใจเรามาระลึกอยู่กับพุทโธแล้วนั่นคือเรามีสติแล้วสติอยู่ที่ไหนจิตเราก็อยู่แถวๆนั้นล่ะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าจิตนั้นจะตั้งไว้ได้ด้วยสติตั้งฝังเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเสาเขื่อนหรือเสาหลักคุณเอาช้างมาสิคุณเอาม้ามาสิจับมาจากป่าแล้วเป็นช้างอุโบสถเป็นม้าอาชาในพันดีนี่โหก็จับมากว่าจะได้เนี่ยจับมาได้แล้วก็ต้องมาผูกไว้ที่เสาเขื่อนเสาหลักจิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นช้างเปรียบเหมือนเป็นม้าที่มีกำลังแม่แต่ถ้ายังไม่ได้ฝึกนี่มันใช้งานไม่ได้นะตัวอย่างสัตว์ป่าในทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตสัตว์ป่าอะไรพวกนี้เราเจอมันในป่าเนี่ยโอ้หนีก่อนแล้วหรือไม่ก็จะไปคุยกับมันรู้เรื่องยังไงเราว่าเออฉันมาดีนะฉันมีอาหารมาให้ไม่รู้เรื่องกันหรอกทุกฝั่งบอกไงมันก็ไม่ฟังทำไมเราเอาสุนัขบ้านมาเลี้ยงทำไมเราเอาแมวมาเลี้ยงเพราะมันเชื่องเออบอกให้มันนิ่งมันยังนิ่งอยู่ได้ให้มันกินมันยังรู้คุณเราแต่ถ้าเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงเนี่ยมันไม่แน่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าของมันถึงแม้มันจะแข็งแรงมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดความต้านทานโรคภูมิแพ้อะไรต่างก็มีสูงกว่านี่แต่เราไม่เอามันมาเลี้ยงเพราะว่าความที่มันไม่เชื่องจิตของเรานี่ก็เหมือนกันมีพลังมีความสามารถในการที่จะโอ้คิดนึกอ่านการงานอะไรได้หลายอย่างคนที่ฝึกจิตมีกำลังจิตสูงขึ้นไปเนี่ยทำเรื่องสิ่งที่เหนือมนุษย์ได้แตกต่างหลายอย่างนี่ก็ยิ่งมีแต่ว่าถ้ามันไม่เชื่องสั่งไม่ฟังเป็นไปตามความป่าของมันเนี่ยก็ใช้งานไม่ได้จิตมีความสามารถอยู่แต่ถ้าไม่รับคำสั่งใช้งานไม่ได้นี่ไม่ได้เรื่องนะจิตที่มีความเป็นป่าด้วยอะไรด้วยกิเลสด้วยกามด้วยความพยาบาท ด้วยความคิดอาฆาตพวกนี้ทำให้จิตเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้มันไม่มีพลังเต็มที่ช้างอุโบสถม้าอาชาในที่เป็นสายพันธุ์ดีอยู่ในป่าเนี่ยเขาจึงต้องเอามาทำการฝึกซะก่อนก่อนที่จะเอามาฝึกได้ก็ต้องให้มันคลายพยศซะก่อนให้มันคลายสัญชาตญาณความเป็นป่าป่าของมันจิตของเราจะฝึกให้มารู้ธรรมะนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจให้มีความนุ่มนวลได้นี่ต้องเอาเรื่องที่เป็นความพยศความเสพติดดิ้นรนในจิตของเราเนี่ยออกซะก่อนสิ่งเหล่านั้นก็อย่างเช่นความเคลือบแคลงไม่ลงใจสงสัยคิดนึกนั่นนี่มากมายใช่ไม่ใช่ยังไงเอาออกซะก่อนความในทางผิดศีลความในทางคิดจะปองร้ายคิดอาฆาตคิดเพ่งเล็งเอาเราสมาทานศีลให้มันดีซะก่อนปราบความพยศทางกายทางวาจาด้วยการตั้งไว้ในศีลปราบพยศทางใจด้วยการตั้งสติเอาไว้สตินั้นเปรียบเหมือนเป็นเสาเอาจิตของเรามาตั้งไว้ที่อยู่กับพุทโธนึกพุทโธไว้ในใจนี่สติก็อยู่ที่นั่นทันทีสติอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นทันทีสติจิตและพุทโธนี่ให้เอาไว้ด้วยกันแน่นอนว่าการรับรู้ของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างแบบต่างๆกว้างขวางกันออกไปการรับรู้ในช่องทางใจบางทีนอกจากพุทโธแล้วคุณก็ยังรับรู้ถึงความคิดนึกอื่นๆที่แทรกซึมเข้ามาบางทีถ้ามีกลิ่นมาเราก็ยังรับรู้ถึงกลิ่นได้ทางจมูกอย่างเสียงของข้าพเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังก็ยังรับรู้ได้ผ่านทางหูถ้าห้องมันหนาวห้องมันร้อนอุณหภูมิภายนอกเราก็รับรู้ได้ผ่านทางกายอันนี้คือการรับรู้นั่นคือวิญญาณวิญญาณก็ยังไม่ใช่จิตท่านผู้ฟังวิญญาณยังไม่ใช่จิตเป็นการรับรู้เฉยๆการรับรู้ตั้งอยู่ที่ตรงไหนใจยุบบางทีจิตเราไปอยู่ที่ตรงนั้นได้ในที่นี้การรับรู้ของเราให้เอามาใส่ไว้จดๆอยู่กับพุทโธใช่ไหมการรับรู้อื่นๆวิญญาณอื่นๆก็ยังมีนะแต่เราไม่เอาจิตไปจดจ่อที่นั่นให้เราเอาจิตมาจดจ่อรวมศูนย์เอาไว้อยู่กับพุทโธวันนี้เราค่อยๆไปนะฟังให้นุ่มนวลเอาช้าๆชัดๆให้ชัดเจนวิญญาณคือการรับรู้ฟังบทเรียนชนะให้รัดกุมรอบคอบให้ไม่ละหลวมวิญญาณการรับรู้มันมีหลายอย่างมี6อย่างเป็นอย่างน้อยตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ละอย่างยังรับรู้ได้ต่อไปในรายละเอียดเช่นถ้าเปรี้ยวคุณก็ยังรับรู้เปรี้ยวมะนาวหรือเปรี้ยวมะม่วงหรือเปรี้ยวน้ำส้มสายชูมันแยกได้หลายอย่างในการรับรู้ทั้งหมดนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเอาใจใส่คำว่าเอาใจใส่เนี่ยหมายถึงเอาจิตจดจ่อไปไว้ตรงไหนนี่แหละจิตมันจะตั้งอยู่ตรงนั้นในที่นี้การรับรู้ในทางใจที่เราเรียกว่ามโนวิญญาณนี่ให้เรามารับรู้อยู่กับพุทโธสร้างเป็นสัญญาขึ้นมาเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนท่านผู้ฟังรับรู้เสียงของข้าพเจ้านี่เสียงทำไมเป็นแบบนี้เสียงก็เป็นแบบนี้แหละบางวันก็เป็นแบบนี้บางวันก็เป็นแบบอื่นการรับรู้ทางเสียงเราเรียกว่าอะไรโสตวิญญาณนะท่านผู้ฟังโสตวิญญาณถ้ามีกลิ่นมาล่ะถ้ามีอุณหภูมิมาล่ะร้อนบ้างเย็นบ้างหอมบ้างเหม็นบ้างกลิ่นอาหารบ้างกลิ่นขยะบ้างการรับรู้ทางจมูกเราก็เรียกว่าคานวิญญาณ การรับรู้ทางกายเราก็เรียกว่ากายวิญญาณในที่นี้การรับรู้ทางใจคือมโนวิญญาณนี่เรามาระลึกถึงได้หลายเรื่องคิดถึงแผนงานการทางธุรกิจคิดถึงแผนว่าจะแต่งบ้านยังไงจะเดินทางไปไหนคนนั้นเป็นอย่างไรจะแต่งชุดแบบไหนนี่มันมีได้ทั้งหมดนั่นคือสัญญาสังขารอยู่ในช่องทางใจมโนวิญญาณก็ไปเหมือนลิงนี่เวลามันเที่ยวไปในป่ามันก็โหนจับเกาะกิ่งนี้โหนตัวไปจับกิ่งใหม่ปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเหนี่ยวเรื่อยไปมันเป็นอย่างนี้มโนวิญญาณก็มีหลายอย่างกายวิญญาณก็มีอุณหภูมิแล้วยังคันยังหยาบยังละเอียดได้หลายอย่างวิญญาณมีหลายอย่างอย่างที่ว่าเกิดมาเคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่ตลอดในที่นี้เราไม่ได้เอาวิญญาณนะทุกฝั่งเราเอาจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนจิตไม่ได้อยู่ตรงการรับรู้แต่อยู่ตรงที่ว่าเราเอามาจดจ่ออยู่กับอะไรในที่นี้ถ้าเราเคลื่อนไปนั่นนี่โน่นเนี่ยจิตมันจะหาไม่เจอมันจะไม่มีพลังมันจะอ่อนไปเลยมันจะกระจายไปหมดเพิ่นเปรียบไว้เหมือนกับน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงนี่แต่ว่าขอบคันที่เขากั้นเอาไว้นี่มันมีรูรั่วทำให้น้ำเนี่ยแตกซ่านไปทางอื่นน้ำที่ไหลมานั้นก็จะไม่เร็วไม่แรงไม่ไหลไปได้ไกลเหมือนกับเวลาที่เราเสียบก๊อกน้ำใส่ยางเนี่ยนะเสียบเข้าไปที่ก๊อกน้ำนี่บางทีเราก็ไปล้างรถบ้างบางทีเราก็ไปรดน้ำต้นไม้บ้างนี่ถ้าบอกว่ามีรูรั่วที่สายยางน้ำที่ออกที่ปลายสายเนี่ยไม่เต็มจำนวนแน่นอนนอกจากว่าเราอุดรูรั่วต่างๆที่สายแล้วยิ่งถ้าบีบปลายสายให้แน่นเหลือรูนิดเดียวนี่น้ำที่ออกที่ปลายสายนั้นก็จะแรงจะเร็วฉีดชำระไปได้ไกลล้างรถก็ได้รดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือแสงที่ถ้ามันผ่านมาตรงแว่นขยายหรือว่าเลนส์นูนนี่ถ้าเราปรับจุดโฟกัสไม่ได้ดีแสงมันก็ไม่รวมกันเข้ามามันก็จะกระจายไปก็ทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราปรับจุดรวมแสงในแว่นขยายให้มันดีเหลือจุดเล็กนิดเดียวนี่พลังงานตรงนี้มันจะสูงเผากระดาษได้จุดหัวไม่ขีดก็ได้ทำลวดลายต่างๆทำความร้อนให้เกิดปรากฏได้จากแสงพระอาทิตย์ธรรมดานี่แหละสามารถจุดไฟติดขึ้นได้เลยจิตของเรานี่เหมือนกันถ้าให้จิตมันกระจายไปตามการรับรู้ต่างๆมันหลายอย่างในที่นี้เอาอย่างเดียวเอาจิตของเราเนี่ยมาจดจ่อเพ่งเฉพาะไว้ในที่นี้เริ่มต้นให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธตั้งพุทโธไว้ในใจของเราตั้งสติของเราไว้อยู่กับพุทโธสติอยู่ที่ไหนจิตมันก็มาประดิษฐานตั้งไว้อยู่ที่ตรงนั้นล่ะเหมือนเราสร้างเวทีให้เลยเดี๋ยวนักแสดงเขาก็มาเรานึกถึงพุทโธนี่เอาจิตจดจ่อมาไว้ที่นี่จิตมันก็มาที่นี่การรับรู้นั้นมันมีหลายอย่างนะมันไปนี่ย้ายมันไปทางการรับรู้นั้นเรารับรู้ได้อยู่แต่ไม่ให้จิตไปทางนั้นจะไม่ให้จิตไปได้ไงเอาจิตมาจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธไงเสียงเรารับรู้ได้อยู่อุณหภูมิกลิ่นรับรู้ได้อยู่นั่นคือวิญญาณแต่การเพ่งเข้าไปเฉพาะการเพ่งเนี่ยท่านฟังไม่ได้หมายถึงว่าให้บังคับนะ พราะคำว่าเพ่งเนี่ยมาจากศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ในคำว่าฌานฌานเนี่ยแปลว่าการเพ่งคือแปลตรงตัวเลยมันได้อย่างนี้ล่ะแต่ว่าการเพ่งพอเอามาใช้ในศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมันมีความหมายว่าบังคับเอาคือแน่นอนมันต้องมีการควบคุมแต่ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นในที่นี้ข้าพเจ้าก็จึงพยายามที่จะอธิบายโดยใช้ศัพท์ที่ว่าเอาจิตมาจดจ่อการเอาใจจดใจจ่อนี่มันก็จะไปสับสนกับคำว่าใจจดเอ๊ะหรือใจมันโนยังไงแต่ในที่นี้หมายถึงว่าให้คุณมีการเพ่งลงมาให้คุณเอาจิตมาจดจ่อการมาจดจ่อนี่แหละนี่คือฌานแน่นอนการรับรู้มันมีหลายอย่างซ้ำอีกครั้งหนึ่งต้องฟังการรับรู้มีหลายอย่างเกิดขึ้นแยกกันไปได้แต่การเอาจิตมาจดจ่อเนี่ยเกิดขึ้นได้ที่เดียวอย่างเดียวเวลาเดียวณจุดเดียวการเอาจิตมาจดจ่อเนี่ยมันคือสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์จิตเนี่ยมันมีแต่กระจายไปได้ไงอะไรเป็นที่ตั้งอารมณ์ของจิตได้บ้างโอ้ยทุกอย่างอะท่านฟังเสียงหูเสียงนี่ก็ยังแยกไปอีกเสียงต่ำเสียงสูงเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงทั้งภายนอกตัวหูเองยังมีการรับรู้ทางเสียงที่เป็นวิญญาณนี่เป็นอารมณ์ที่ตั้งของจิตได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่สายเสียงท่านฟังยังสายกลิ่นด้วยกลิ่นก็ตามที่เป็นอายตนะภายนอกตัวจมูกเองจมูกเป็นยังไงการรับรู้กลิ่นเป็นยังไงอายตนะภายในและวิญญาณก็เป็นที่ตั้งของอารมณ์ของจิตได้แต่ไม่เกิดอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของจิตได้กายก็ด้วยลิ้นด้วยตาด้วยทั้ง6ช่องทางในอายตนะภายนอกภายในและวิญญาณรวมกันได้18อย่างเนี่ยเป็นที่ก่อให้เกิดอารมณ์ได้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งของจิตได้ทั้งหมดจิตที่มีอารมณ์ไหลแผ่ซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆนี่แหละมันไปในที่นี้เราจึงเอาจิตมาจดจ่ออยู่ที่เดียวเขาเรียกว่าฌานหมายถึงการเพ่งเฉพาะลงไปการเพ่งเฉพาะลงไปต้องมีการควบคุมแน่นอนไม่ใช่ว่าให้มันซ่านไปไม่ใช่มันกระจายไปการที่จิตสามารถไปจดจ่อในจุดนั้นจุดนี้ไปตามอารมณ์ได้นี่คือลักษณะความเป็นไปของมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับหม้อที่สมัยก่อนเวลาเขาจะปั้นหม้อนี่ก็จะปั้นให้มันกลมกลมเป็นทรงกลมทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อมันแข็งแรงไงท่านฟังทรงกลมเนี่ยมันแข็งแรงดูยังอยู่เป็นพันๆปีอย่างหม้อบัญชีอย่างเงี้ยก็มันกลมกลมแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาวางไว้บนพื้นที่เรียบเสมอเนี่ยมันจะกลิ้งกลกเล็กไปได้หันเหไปทางอื่นได้จิตของเราละเอียดยิ่งไปกว่านั้นอีกท่านฟังอยู่เฉยๆนะมันไม่อยู่หรอกไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามช่องทางต่างๆจุดที่จะเกิดขึ้นได้มีอย่างน้อย18จุดไปได้หมดคูณไปอีกอดีตอนาคตปัจจุบันคูณไปอีกหยาบละเอียดคูณไปอีกเลวประณีตคูณไปอีกที่ไกลที่ใกล้คูณไปอีกดีเลวโอ้นับไม่ถ้วนอะที่มันจะไปได้นี่ไปได้หลายที่พอลืมอันเก่าปล่อยแล้วก็ไปเอาอันใหม่นี่ลักษณะที่มันปล่อยมันไปเนี่ยเป็นเหมือนลิงที่มันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาแต่มันอยู่ไม่นิ่งไม่เชื่องมีความเป็นป่ามีความที่ยังไม่ฟังกันนี่ฝึกใช้งานทำความเข้าใจไม่ได้เอารวบรวมมันก็มาให้มีการเพ่งเฉพาะในจิตให้ตั้งมั่นไว้เป็นอย่างดี เริ่มต้นจากพุทโธนี่แหละพูดมาจนถึงป่านี้บางคนพุทโธหายไปแล้วหายไปนี่มีสองอย่างนะสองอย่างนี้คือแบบไปเรื่องอื่นแล้วคิดนึกไปตามประเทศนั้นประเทศนี้ไปตามคนนั้นคนนี้ย้ายไปอย่างนั้นแต่ถ้าพุทโธมันจะหายนี่ให้หายไปในความสงบเพราะว่าถ้าเราเพ่งเฉพาะลงไปเนี่ยนะเอาจิตมาจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธนี่จิตมันจะรวมศูนย์กันเข้ามาการปรุงแต่งของจิตอะไรต่างๆนี่จะมีความระงับลงแน่นอนทั้งฝั่งพุทโธเนี่ยเป็นการปรุงแต่งลมหายใจก็เป็นการปรุงแต่งจริงๆแล้วจะพูดมรรคแปดทั้งหมดเนี่ยเป็นการปรุงแต่งพระพุทธเจ้าเคยยืนยันเอาไว้ว่าในบรรดาสังคตธรรมธรรมะที่ยังปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยมรรคแปดนี่เลิศที่สุดนะดีที่สุดมรรคแปดก็เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้อวิชชาตัณหาเรื่องผูกแอกของเราเนี่ยมันระงับลงไงท่านจึงใช้คำว่าสัมมามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละให้มันเกิดเป็นสัมมาสมาธิคือความที่จิตนั้นจะนุ่มนวลลงนุ่มนวลลงตรงไหนตรงที่การปรุงแต่งทางกายก็ระงับลงการเคลื่อนไหวทางกายเบาบางลงเอาเป็นว่าเคลื่อนไหวทางกายชนิดที่แบบจะไปฆ่าไปลักไปขโมยเนี่ยดับไปแล้วอาจจะมีการเคลื่อนไหวทางกายที่เป็นแบบอื่นเช่นเดินยืนนั่งนอนอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้ามาทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบอยู่ในอริยบทใดก็ตามก็จะไม่ได้เคลื่อนไหวมากจะอยู่นิ่งๆได้นี่คือการปรุงแต่งทางกายเนี่ยมันระงับลงลมหายใจบางทีเบาบางลงอาการคันนั่นนี่น้อยลงความรู้สึกเจ็บปวดอะไรต่างๆมันแยกกันไปนั่นคือการปรุงแต่งทางกายนี่เริ่มระงับลงระงับลงเบาบางลงเบาบางลงไม่ใช่แค่การปรุงแต่งทางกายที่เป็นกายสังขารท่านฟังวจีสังขารนี่ก็ระงับลงด้วยวจีสังขารนี่หมายถึงความคิดนึกประเภทที่เป็นคำพูดเป็นแดร์ล็อกนี่มันเบาบางลงเช่นเราจะไปคุยกับคนนั้นว่าอย่างนี้โอ้ยความคิดนี้ไม่มีแล้วมันระงับไปแล้วลักษณะความคิดที่เป็นคำพูดนี่คือวจีสังขารก็หายไประงับไปเหลือแต่มโนสังขารการปรุงแต่งบางทีอาจจะเป็นแสงเป็นภาพอะไรต่างพวกนี้ก็เบาบางลงเหลือแต่ว่างๆเย็นๆไปแม้แต่คำว่าพุทโธนี่ที่เป็นการปรุงแต่งทางใจเป็นการปรุงแต่งทางวาจาเป็นคำพูดนี่ก็หายไปแล้วด้วยเหลือแต่จิตตั้งเอาไว้อยู่เฉยๆอยู่กับอะไรนั่นนั่นคือสติล้วนๆไม่ได้ต้องมีพุทโธไม่ได้ต้องมีลมหายใจไม่ได้ต้องมีกายหรือเครื่องมืออื่นๆต่างๆอย่างใดๆแต่ทำถูกมาตามกระบวนการจิตมีการระงับลงทางกายมีการระงับลงทางวาจานี่แหละท่านฟังเราถึงจะเริ่มเห็นจิตของเราให้เราประคับประคองรักษาสภาวะแบบนี้ให้มันดีเลยท่านฟังประคับประคองรักษาในลักษณะที่ใช้มันอยู่ที่ใช้มันไม่เคลื่อนไปไหนที่ใช้มันอยู่ตั้งไว้ด้วยดีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราถือหม้อที่เต็มไปด้วยน้ำมันจนถึงขอบปากหม้อนี่แหละเอาบาตรพระนี่แหละมาถือดูใส่น้ำมันลงไปดูให้มันเต็มจนถึงขอบปากดูเสร็จแล้วก็พาเราเดินไปเดินไปในระหว่างเวทีที่เขามีการประกวดนางงามและเวลาใดทางฝั่งที่เขามีการประกวดนางงามเนี่ยคนนี่ก็แห่กันจะมาดูความงามดูสวดทรง ดูรูปร่างอะไรต่างๆแล้วการประกวดครั้งนี้ทำฟังไม่ใช่การประกวดธรรมดาธรรมดาจะเป็นการประกวดชนิดที่ว่ามีการร้องด้วยมีการเต้นด้วยมีการแสดงด้วยโอ้โหเหล่านางงามแสดงความสามารถทั้งร้องรำเต้นต่างๆคนนี้ยิ่งแห่มาดูมากเกินที่ประมาณเอาไว้สมมติเราคิดว่าคนจะประมาณเท่านี้ก็เตรียมการต้อนรับเท่านี้แต่คนมามากเกินประมาณการต้อนรับอะไรทำได้ไม่ดีคนนี้ก็โอ้แตกเย้ยวๆส่งเสียงนั่นนี่ให้คุณเดินไปในระหว่างนี้ล่ะระหว่างเวทีที่มีการประกวดนางงามกับหมู่ฝูงชนที่แห่กันมาดูถือบาตรที่เต็มไปด้วยน้ำมันไว้ด้วยนะแล้วก็ยังแถมให้มีเพชฌฆาตเพชฌฆาตก็คือนักฆ่านั่นเองระหว่างที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบมีกำลังดาบนั้นก็คมกริบเล่มใหญ่ด้วยเพชฌฆาตเดินตามหลังมาบอกว่านี่คุณถือบาตรที่เต็มไปด้วยน้ำมันอยู่นี่ถ้าน้ำมันหกตกหยดลงณที่ตำแหน่งไหนฉันนี่แหละนายเพชฌฆาตจะบั่นคอคุณนี่ให้มันขาดตกลงณที่ตำแหน่งเดียวกันว่างี้นะอุ้ยเราเดินไปท่ามกลางฝูงชนกับนางงามถือบาทนี้อยู่มีเพชฌฆาตเดินตามหลังมาบอกว่าอย่างนี้คุณจะทำยังไงคุณจะเอาจิตจดจ่อไว้ที่ไหนจะเอาจดจ่อไว้กับการแสดงเหรอโอ้โหมันน่าตื่นตาตื่นใจมากทั้งสวดทรงองค์เอวทั้งลีลาการแสดงการร้องการเต้นหรือจดจ่อไว้กับพวกคนดูก็จะมาเย้ยวๆกันว่าโอ้อย่าบังขยับหน่อยรีบเดินเร็วๆไม่เลยท่านฟังจิตของเราเนี่ยต้องมาจดจ่อไว้อยู่กับบาตรใบนี้ล่ะเพื่อไม่ให้น้ำมันเคลื่อนหยดตกลงไปจากบาตรของเราเราต้องจิตจดจ่อไว้ปานนี้เลยนะท่านฟังจิตจดจ่อเอาไว้การรับรู้เนี่ยมีมากมายอย่างที่ว่าเหมือนคนดูการแสดงเหมือนนักแสดงนักร้องนักเต้นนางงามมีมากมายเราไม่เอาจิตจดจ่อไว้ที่เรื่องนั้นๆจะไปก็ไปได้อยู่มันมีช่องทางอยู่แล้วเรารับรู้เสียงรับรู้ภาพเมื่อไหร่ก็ได้แต่จิตนี่จดจ่อไว้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวแต่พุทโธหายไปแล้วเอาจิตไว้ที่เดิมนั่นแหละรักษาไว้ให้ดีนั่นคือสติแล้วคุณเข้าถึงแล้วสติตั้งไว้นั่นแหละจิตอยู่ที่ตรงนั้นเลยตามตรงนี้มันได้บ่อยๆรักษาตรงนี้เอาไว้ให้มันดีนี่คือจิตของเราจิตไม่ใช่ความคิดโอเคนะจิตไม่ใช่เสียงจิตไม่ใช่ภาพจิตไม่ใช่ธรรมารมณ์แต่จิตนั้นอาศัยอารมณ์ที่เกิดจากเสียงภาพธรรมารมณ์นั้นเข้าไปตั้งอยู่ได้ในที่นี้เราใช้พุทโธเป็นเครื่องล่อบางทีบางคนก็ใช้ลมหายใจบางคนอาจจะใช้ฝึกวิธีอย่างอื่นกสิณบ้างอะไรบ้างใช้กายบ้างใช้การระลึกนึกถึงความตายบ้างต่างมันจะมารวมกันลงตรงจิตของเรานี่แหละเพราะว่าจิตของเรานั้นมันจะคล้อยตามไปน้อมเคลื่อนไปตามสิ่งที่เราคิดตามสิ่งที่เราตรีตรึกนั้นถ้าเราคิดตรีตรึกไปทางไหนจิตของเรามันก็จะน้อมไปเคลื่อนไปเอ็นไปเทไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าบางคนคิดถึงความตายเป็นมรณสติจิตมันก็ตามจุดนั้นไปให้มันก็จะไปรวมลงตรงที่แถวๆนั้นมันก็คิดถึงลมหายใจจิตมันอาศัยอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนไปคล้อยไปจุดตรงนั้นบางคนคิดถึงไปในกายผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บฟันหนังเป็นยังไงจิตมันก็คล้อยไปเคลื่อนไปตามไปในเรื่องราวต่างๆแบบนั้นมันก็จะไปตั้งอยู่แถวๆนั้น บางคนนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธจิตก็เคลื่อนมานี่แหละเคลื่อนมาตั้งไว้อยู่ได้ในเรื่องที่เราคิดไปนั้นอย่างวิธีการที่เราคิดนึกถึงความตายเงี้ยให้จิตมันมารวมอยู่แถวๆนั้นตั้งขึ้นได้เราก็เรียกว่ามรณสติเรามานึกถึงไปในกายมีลมหายใจเป็นต้นนี่ให้จิตมันเคลื่อนมาแถวนั้นตั้งขึ้นได้เราก็เรียกว่ากายคตาสติบ้างเรียกว่าอานาปานสติบ้างเรามาระลึกถึงธรรมะหมวดไหนๆก็ตามอ่ะบางคนใคร่ครวญเรื่องอินทรีย์ห้าเรื่องอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทจิตมันก็เพ่งจดจ่อเคลื่อนตามมานี่ใจอารมณ์นี้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็คือสติปัฏฐานนั่นเองเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมานุสติธรรมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณข้อพุทโธของท่านจนจิตมันเคลื่อนมาคล้อยมาตั้งไว้อยู่ได้นี่ก็เป็นพุทธานุสติอาศัยสติตั้งวางคือการระลึกได้เป็นสัมมาสติเป็นสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตั้งของจิตแล้วจิตก็รวมกันเข้ามาตั้งขึ้นได้ขึ้นมาตั้งขึ้นไว้แล้วรักษาให้ดีอย่างที่ว่าให้ความรู้มันให้มันมีความรู้คือวิชาเกิดขึ้นในจิตของเราให้เห็นความจริงคำฟังว่าเวลาที่เราตั้งสติไว้เนี่ยสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมดาเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้มีสัมมาสมาธิความจริงอยู่ตรงไหนความจริงอยู่ตรงข้างหน้านี่เลยว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้จะรวมเข้าสมาธิเป็นหนึ่งเป็นเอกได้เหมือนแบบนี้หรือเข้ากรนๆอาจจะเคยทำได้แต่ว่ามันก็เลือนไปหายไปบางทีทำกิจการงานนั่นนี่สมาธิเนี่ยไม่ได้อยู่ตลอดมีเป็นบางครั้งบางคราวมาตามเหตุปัจจัยที่เราฝึกขึ้นทำขึ้นตั้งขึ้นเมื่อสมาธิมันไม่ได้อยู่ตลอดเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราฝึกทำตั้งขึ้นอย่างนี้เนี่ยนี่คือลักษณะของความที่ไม่เที่ยงของมันศีลเอาดูเมื่อก่อนบางคนผิดศีลอยู่ไม่มีศีลเต็มที่อย่างตบยุงยังทำอะไรแบบฆ่าสัตว์โดยพลั้งเผลอไม่ได้ตั้งใจก็ตั้งใจนั่นแหละเอาพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นมีมาเนี่ยเรารักษาศีลได้ดีเมื่อก่อนไม่มีศีลมันไม่เกิดไม่มีพอมันมีมาบางทีมันก็หายไปมีความไม่เที่ยงนะนี่คือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่มีเกิดมีขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยที่เราอาศัยตั้งขึ้นฝึกขึ้นคนอาศัยศรัทธาก็รักษาศีลได้บางทีฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เผลอสติไปศีลก็หายไปอีกเกิดขึ้นได้มีอยู่ได้หายไปได้ดับไปได้ศีลนี่ก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงสมาธิก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่เราสร้างเหตุปัจจัยเช่นมีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคลุกขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีไม่เกียจคร้านมีความขยันสมาธิมันก็ตั้งขึ้นมีขึ้นมาสมาธิตั้งขึ้นมีขึ้นมาถ้าเผื่อว่าวันไหนกินมากหน่อยวันไหนมีเรื่องราวกระทบโอ้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้ปัญหานั่นนี่บางทีมันก็สมาธิหายไปก็เลื่อนไปที่มีอยู่ไม่ได้จะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลอยู่ตามช่วงเวลาของเหตุปัจจัยที่มันยังดำรงอยู่ตั้งอยู่อาศัยกันเป็นไปได้แต่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นบางคนสุขภาพไม่ดีอย่างพระบางรูปเช่นพระโคติกะอย่างเงี้ยในสมัยพุทธกาลโอ้ทำสมาธิได้แต่ว่าร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีสมาธิก็เสื่อมไปหลายรอบเอาก็สร้างเหตุปัจจัยไหมทำขึ้นใหม่สมาธิก็เกิดมีขึ้นมาอีก นี่แหละมันอยู่ต่อหน้าเราเลยทำฝันความจริงนี้ความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆทั้งปวงนี่มันไม่เที่ยงเราจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นสาระเนี่ยไม่ได้ชายุสาระสำคัญในเรื่องต่างๆนี่มันมีอย่างเอกสารนี้งานนั้นมันก็มีสาระของมันแต่สาระแก่นสารในความที่เป็นของควรพึ่งได้เป็นของควรถือเอาเป็นของที่จะให้เกิดความยินดีในความที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราจะยินดีไม่ได้เราจะเอาสิ่งนี้เป็นสาระในการที่เราจะยึดถือเอาไว้เนี่ยไม่ได้คิดดูให้ดีๆนะใกล้ครวญดูด้วยปัญญานะไม่ใช่ความคิดในสมองจะด้วยปัญญาให้ชัดเจนมีการโยนิโสมนสิการโดยแยบคายชัดเจนว่ามีอยู่ไหมมีอยู่ไหมมีอยู่ไหมแม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถ้าเมื่อเรายึดถือแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ใกล้ครวญคิดด้วยสมาธิให้ดีพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบซ้ำแล้วซ้ำอีกดูสิว่าเอาตุ๊กตามาเอาจุดใดจุดหนึ่งมาเราตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ตั้งเป็นสมมุติไว้ว่าสิ่งเนี้ยที่ถ้าฉันยึดถือแล้วมันจะมีโทษไหมเอาดูเอาอะไรดีเอาลูกดูเอาผัวดูเอาเพื่อนดูเอาการงานดูมาตั้งไว้เป็นตุ๊กตาดูสิ่งเหล่านั้นไงยึดถือแล้วจะเป็นมีโทษไหมก่อนยึดถือแล้วเนี่ยจะพึ่งได้ไปตลอดกาลไหมก่อนโอ้ยไม่ต้องพูดถึงขันห้าต้องฟังเอาแม้แต่เอาสมาธินี่เลยเอามรรคนี่เลยเอามรรคตั้งไว้เลยความสุขที่เกิดจากสมาธินี่คุณตั้งไว้เลยแม้แต่มรรคแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเอามาตั้งไว้ดูเราจะยึดถือพุทโธธัมโมสังโฆยึดเอานี่ยึดนี่มันคืออุปาทานนะยึดเอามาเป็นของเรานี่นั่นคือโทษทันทีเพราะว่าความยึดถือนั่นแหละมันเป็นโทษของมันอยู่แล้วเราไม่ยึดถือเอาไงแต่เราเป็นที่พึ่งก็ว่าเป็นที่พึ่งนั้นคืออันไหนใช้ประโยชน์ได้อันไหนสร้างประโยชน์ทำความดีได้ให้เกิดมรรคได้เราเอาอันนั้นใช้อันนั้นแต่ไม่ยึดแต่ให้ใช้ประโยชน์เพื่อให้สร้างความดีเป็นมรรคแปดเกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวาจาถึงสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เอาลูกดูเอาลูกมาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้แล้วถ้าเราสร้างสัมมาวาจาได้นั่นคือเป็นที่พึ่งได้สัมมาวาจานั้นพูดกันดีๆ เราตั้งไว้ดูผัวตั้งไว้ดูเรามีสัมมาสังกัปปะได้ไม่คิดนึกไปในทางกามพยาบาทแต่มีเมตตาแผ่ไปดูแผ่ไปดูนั้นมีมรรคตั้งเกิดขึ้นได้นี่เป็นที่พึ่งได้แต่ไม่ยึดนะเอาการงานทั้งหมดมาดูเอาสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดูแต่ให้เกิดสัมมาวาจาให้เกิดสัมมาสังกัปปะให้เกิดสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะได้การงานนั้นดีเราไม่โกงเป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมากัมมันตะให้เกิดมากได้นั่นคือขันธ์ 5นั่นน่ะใช้ประโยชน์ได้นะแยกส่วนกันออกมาให้มีความชัดเจนรอบรู้ในขันธ์ 5ว่าโอ้มรรคนี่ก็เกิดขึ้นในขันธ์ 5ได้มรรคนี่เราต้องทำให้มากเจริญให้มากอยู่ในขันธ์ 5นั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่พึ่งได้ขึ้นมาเจริญขึ้นได้ขึ้นมาเจริญได้แล้วเอาพุทโธดูตั้งไว้ดูธัมโมด้วยสังโฆด้วยตั้งไว้ดูยึดถือไม่ได้นะทุกฝั่งแต่เอาเป็นที่พึ่งให้เกิดสติได้เอาเป็นที่พึ่งให้เกิดมรรค8ได้เอาเป็นที่พึ่งให้เรามาระลึกถึงได้ตั้งสติเอาไว้ได้การที่เอาเป็นที่พึ่งนั้นน่ะคือสรณะนะ แต่การที่ยึดถือนั่นน่ะคืออุปทานเนี่ยไม่เอานะอุปทานการยึดถือไม่มีเลยท่านฟังไม่มีไม่มีแม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถ้าเมื่อเราใกล้ครวญไตรตรองด้วยรอบคอบแล้วจะยึดถือได้นี่สิ่งนั้นนั้นนั่นน่ะไม่มีสัตบุรุษคนที่เป็นวินยูชนมีปัญญาเขารู้ความจริงข้อนี้จึงมีการกำหนดบทพยัญชนะบอกสอนไว้อย่างลึกซึ้งแยบคายรอบคอบไม่หละหลวมเมื่อศาสดาผู้สอนของเรานั้นมีความแยบคายมีความลึกซึ้งอย่างนี้ท่านฟังจิตเราก็ต้องมีความละเอียดลึกซึ้งไปตามให้มีความนุ่มนวลให้มีความศรัทธาให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจในคำสอนนี้นี่แหละที่เป็นธรรมโมว่าเออมันใช้งานได้จริงไม่ได้อยู่แค่เพียงความคิดนึกตรีตรึกในสมองแต่เมื่อถ้าเราตั้งสติเอาไว้อย่างดีจิตใจนุ่มนวลลงแล้วนี่ให้เห็นความจริงในข้อนี้ว่าไม่มีเลยแม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเมื่อยึดถือแล้วจะหาโทษไม่ได้เราไม่ต้องการโทษต่างๆในจิตเราต้องการความบริสุทธิ์ของจิตต้องการความที่จิตนั้นเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวเอาจิตเราเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวแล้วเห็นความจริงในสมาธินี่แหละว่าโอ้ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิแม้แต่ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคือสมาธินี้ไม่ใช่เป็นของที่จะยึดถือเอาได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ควรค่าที่จะยึดถือเอาได้ให้เราละความยึดถือในสิ่งนั้นเสียที่ของเราเนี่ยเรายึดถือว่ามันเป็นตัวตนของเรามาช้านานแล้วท่านฟังจิตของเรานี่จิตของเราที่เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นมรรคก็ได้ดูสิเอาลูกเอาผัวเอาการงานตั้งขึ้นมามันไปยึดถือก็ได้เอาตั้งขึ้นมาอีกมันทำให้เกิดมรรคก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้ทำไมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวยึดถือได้เดี๋ยวคลายออกได้อีกโอ้ยแบบนี้มันจะไปดีได้ไงทุกฝั่งมันคือความปลิ้นปล้นมันคือความหลอกลวงมันคือความที่มันไม่ได้เป็นตัวของมันเองเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ไปยึดถือกันฮะเดี๋ยวมันเป็นอย่างอื่นคลายออกจากกันฮะตั้งอยู่ในมรรคได้จิตของเรานี่นะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมดูดีๆการงานมันก็ไปยึดถือคนใกล้ตัวสิ่งที่เรารักเราชอบเดิมก็เคลื่อนไปพอเราตั้งสติได้มันก็เคลื่อนออกสิ่งไหนไม่ชอบก็ไม่ยินดีพอเปลี่ยนไปชอบแล้วความยินดีก็มีขึ้นอีกมีขึ้นที่ไหนจิตของเราไงที่มันเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลามีความปลิ้นปล้อนมีความหลอกลวงมีความปลอมเทียมเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่คงตัวไม่แน่นอนเดี๋ยวไปยึดถือรูปก็ได้เดี๋ยวคลายออกจากรูปก็ได้เดี๋ยวไปยึดถือเวทนาก็ได้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสาระขึ้นมาเดี๋ยวคลายออกจากเวทนาก็ได้ความสุขเนี่ยบางคนโอ้ยสุขน้อสุขน้อในสมาธิเนี่ยไปยึดถือเวทนานั้นก็ได้โอ้พอมีครูบาอาจารย์บอกโอ้สุขเวทนาไม่ดีไม่เอาเอาคลายออกจากสุขเวทนามาหาสุขที่ละเอียดลงไปอีกเวทนานั้นก็เดี๋ยวก็พึ่งได้พึ่งไม่ได้ยึดถือโดยสิ่งนี้ยึดถือโดยสิ่งอื่นจิตนี่แหละไปยึดถือเวทนามก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมีเหตุมีปัจจัยของมันมารูปด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยการรับรู้ต่างๆต่างอาศัยเหตุต่างอาศัยปัจจัยมีขึ้นมาก็อาศัยเหตุปัจจัยจิตของเรานี่ก็เหมือนกันมีอยู่คงอยู่นี่ก็อาศัยนี่แหละอาสวะอาศัยนี่แหละอวิชชาอาศัยความที่มันสืบต่อกันมานี่แหละมันจึงตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามอารมณ์ที่เกิดในขันธ์ 5เปลี่ยนแปลงไปได้ตามตัณหาความอยากความยึด ที่เกิดขึ้นในขันธ์ 5เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ให้เกิดกุศลก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ให้เกิดอกุศลก็ได้ทำชั่วทำผิดทำบาปก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็ได้จิตนี้ทำได้หมดอ่ะจะเรียนให้เก่งก็ได้แต่บางคนก็ไม่ทำจะทำความดีก็ได้แต่บางคนก็ไปทำความชั่วรู้ต้องรู้ก็รู้แล้วยังไงจะทำได้ไหมทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่จิตนั่นล่ะเปลี่ยนแปลงไปได้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ได้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นได้สิ่งที่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงเปลี่ยนแปลงได้ท่านฟังนั่นไม่ใช่ของเราสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งใดที่ไม่คงตัวเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเราอย่าไปเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเรามันเป็นเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราวางเราคลายความยึดถือละความที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวของเราออกจากสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือนั้นไปเสียถ้าวางแล้วจะเหลืออะไรเหลือสตินี่แหละตั้มฟังเอาสติเอาไว้อะไรที่เป็นตัวมาเอาสติเอาไว้จิตที่มีความบริสุทธิ์นั่นเองจิตที่อยู่ด้วยอำนาจของมรรคนั่นเองจิตที่เป็นไปตามอำนาจของตัณหาเป็นไปตามอำนาจของขันธ์ 5ละมันเสียเหลือจิตที่เป็นไปตามอำนาจของมรรคเป็นไปตามอำนาจของนิพพานนั่นคือจิตที่เย็นความเย็นนั้นคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นท่านฟังนุ่มนวลลงนุ่มนวลลงอยู่ในจิตรักษาจิตแบบนี้ไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของเข้าใจธรรมะที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบจะมาพบกันทุกวันอังคารโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซกเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร